Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz tevekkül ve tevhid. Tevekkülün sözlük anlamı, bir kimse aciz kaldığı zaman, çaresiz kaldığı zaman güçlü birine güvenmesi, ona dayanması anlamına geliyor. Tevekkül kim olur? Tabii Allah olur Celle Celaluhu. Ki o Mevlamız yaradan, yöneten, o zülmüklerin maliki. Ancak tevekkül tevhide bağlı. Tevhid nedir? Vehhade fiilinden geliyor. Mazhardır. Allah Celle Şanlı'yı dirilemek anlamı geliyor. Allah birdir. Onun eşi, dengi, benzeri yoktur Mevlamızın. İman kuvvetlendikçe kulun tevekkülü de kuvvetlenir, çoğalır. Yani tevekkül de tevhide, imana bağlıdır. Bir kimse Allah Celle Celaluhu tevekkül ettiği zaman, yani Allah'a tam güvendiği zaman kulun işi rahatlar. İşi rahatlar. İşteki endişe, evham, vesvese gider onda. Gücü usura kavuşur. Ne zaman? Allah Celle Celaluhu tam tevekkül ettiği zaman. Kulun önce Allah'ı bilmesi gerekiyor ama. Bize Mevlam buyuruyor bu konuda Tevbe'nin son ayeti gelmesinde. فَاِنْ تَوَلَّوْ فَكُلْ حَسْبِيَ اللّٰهِ فَاِنْ تَوَلَّوْ Habibim Muhammed'im, eğer onlar dönüp gitseler, yani tek başına kalsan, seni terk etseler, fekul, hemen sen şunu söyle, hasbiyallah, Allah bana yeter de. Demek ki bizler de böyle çaresiz kaldığımız zamanlar, insan terk edildiği zamanlar, üşandığı zamanlarda ne gerekiyor? Allah'a tevekkül gerekiyor. Bunun da sözlü şey nedir? Tevekkül kalbi olur. Bir de bunun sözlü vardır. Bu nedir? Hasbiyallah. Yani gönül Allah'a dayanır, güvenir. Bir de bunu söylemesi gerekiyor. Allah bana yeter. La ilahe illa hu. Neden? Şimdi ondan başka ilah yoktur. İlah yok başka. Yaratıcı, yöneten yoktur başka. O'dur mülklerin maliki, O'dur Rabbül alemin. Her şeyi denetleyen, gözetleyen, hükmeden yerin göğünün egemeni Allah Celle Celaluhu. Başka her varlık acizdir. Her varlığın gücü sınırlıdır, kısıtlıdır her varlığa. Peygamber olsun, evli olsun, melek olsun. Her varlığının gücü sınırlıdır ve kısıtlıdır. Mesela bir devletin başkanı, devlet başkanı randevusu var, yola gidecek. Ama hava koşulları engel olabilir ona. Bir fırtına kopar, bir tipi çıkar, sis çıkar, ondan sizi geçmem. Aleyhi tevekkeltü, ben ona tevekkül ettim de, Mevla buyuruyor. O Allah ki, başka ilah yoktur, ben ona tevekkül ettim. Ve Allah Celle Celaluhu nedir? Rabbül arşil azim. Allah Celle Celaluhu, arş-ı azimin Rabbisidir. Arş-ı azim, arş-ı âlâ gelir, arş. En büyük varlık, arş-ı âlâ mı? Arş-ı azim, en büyük varlık. Arş-ı azim, bu alemlerin beyni, beyin orada. Oradan yönetilir, oradan tedbir alınır. Arşın Rabbi demek ki bütün evreninde Rabbidir. Yine Mevlam bize buyuruyor tevhid konusunda Furkan 58'de Rahim Alel hayyi lezi la yemut ve tevekkel tevekkül et Mevlam buyuruyor. Burada tevekkel tekil olmuş oluyor, emir olmuş oluyor burada. Demek ki her mümin, her Müslümanla bu bağlantılıdır. Ve tevekkel tevekkül et. Kime? Alele hayy lezi la yemut. Hay olana, diri olana, ölüm olmayana Allah'a tevekkül et. Demek ki bir varlık ölümle onun sonu ölümse, ölecekse ona tevekkül olmaz muhtemelenler. Bir atasözümüz vardır. İnsana güvenme, ölür. Duvara dayanma, yıkılır. Demek ki bir insan eğer bir insana güvenirse, ona bağlansa, yani her şeyini ona havale ederse, kişi nedir? Ölecektir, ölür gider. Her şey dağılır gider, düzen bozulur. İşte Allah Celle Celaluhu Mevlamız haydır, el hay. Hayat sahibi. Bir farkla bizim hayatımız emri değil ama hayatımız, yaratılışımız, var olmamız, dünya gelişimiz emri değil. Önce bazı organlarımız var. Hayati organlar, kalp, ciğer, şunlar bunlar. Yani et parçaları, kanlı et parçaları. Ama hayatım onlara bağlı. Hayatım onlara bağlı. Kalp çalışmadığı mı, akciğer, karaciğer çalışmadığı mı, bebekler çalışmadığı mı, hayatımız ne oluyor? Tehlikeye giriyor. İnsan ölüveriyor. İnsan ve varlık acizdir. Her insan böyle ama. İnsan böyle. Bu nedenle demek hiç kimseyi kutsallaştırmama gerekiyor. Putlaştırmama gerek hiç kimseyi. Önce filan kişi önderdir, şudur, budur. Onun peşin izindeyiz. Ama o da ölüme mahkum muhtemeler. O da ölüme mahkum. Onun da hayatı bazı organ dediğimiz et parçalarına bağlı idi. Öldü gitti kişi böylece. Öldü gitti. Demek ki tevekkül ancak Allah olur, Allah gör olur Celle Celaluhu. Sonra öyle bir Mevlamız olmalı ki her şeyi de bilmesi gerekiyor. Bilmesi gerekiyor. Uçaktayız, havadayız. Uçak arızalandı. Hava koşulları ters geldi, bir şey oldu. Uçak havada arızalandı. Orada bize kim biliyor? Kimi yalvaralım? Gerçi günümüzde bu tesiste bildiriliyor ama yerdeki kişiler kadar yetkili de olsa uçakta havada uçak sözü geçmiyor. Havaalanında önlem alınır. İtfaiye gelir, ambulanslar gelir, şunlar gelir, bunlar alır. Gelir ama fakat ne olacak? Meşhur mu? İşte uçaktakileri bilen ve her şeye gücü yeten Allah Celle Celaluhu. Mevlam her şeyi bildiği gibi her şeyi görür Mevlam. Her şeyi görücüdür ben. Yani el basir, basirdir. Allah Celle Mevlam her şeyi görür. Bizim görüşümüz kısıtlı, sınırlı bizim görüşümüz. Uzay göremeyiz. Önümüze bir duvar, ağaç, bir engel geldi mi arkasını göremeyiz. Mezarlığa gideriz, ziyarete gideriz ki annem, babamız, yakınlarımız yatıyor toprağın altında. Ama bir şey göremiyor. Toprağı göremiyor böyle şeyler. Gideriz, selam veririz, dua ederiz, aciz böyle şeyler. Acaba ne yapıyor onlar mezarda, ne yapıyor bunlar mezarda? Rahat mı? Bilemeyiz bunlar. İşte Rabbimiz her şeyi bilir, her şeyi görür, her şeyi işitir Mevla, her şeyi işitir. Çok önemli, işitir her şeyi. Kişi gece yarısında hastalandı, deprem oldu, bir kişi sıkıştı gece karanlıkta, yine karanlığında, ormanda kaldık, sıkıştı gece icabında insan. Kul ne yapar? Allah'a yalvarır. Allah'ım der, aman Allah'ım der. O anda kul biliyor ki, kul o anda biliyor ki Allah kendisini görüyor, biliyor, duası işitiyor. Bunun için buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, duayı mühül ibadet buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Dua ibadetin özü. Dua ibadetin özü. Yani dua etmek, Allah'a yalvarmak, o da ibadet, ibadetinin özü. Neden muhteremler? Mesela namaz kılıyoruz böyle. Ama namazdayken kendimizi tam Allah'a veremiyor namazdayken böyle. Allah'a bir tekbir aldık, el bağladık, kıbleye yöneldik ama aklımıza her şey gelebiliyor böyle. Gafletteyiz böyle. Bazen o kadar gaflet oluyoruz ki acaba kaç kez kıldık, farkında bile değiliz mi? Fakat dua böyle olmuyor ama. Kişi sıkıştığı zamanlar, daraldığı zamanlar, çaresiz kaldığı zamanlar öyle Allah'a kul yalvarıyor ki bunun için demek ki gerçekten dua, ibadetin özü dua. Rabbimizin her şeye tabi gücü yetiyor. Kadir-i Mutlak'tır Mevlam. Mevlam buyuruyor Enam 73'te velel mülkü yevme yünfehu fissur. Ayet-i Kerim bakımıdır. Ayet-i Kerime'ye. Velehül mülk, mülk onundur yani. O mülk onundur. Egemenlik onun, denetim onundur. Allah'ın Celle Celaluhu. Yevme yünfehu fissur. Sur üfürüldüğü günde, yani kıyamet koparken de, kıyamet koparken de mülk, egemenlik, mülkiyet Allah'ın Celle Celaluhu. Düşün ki kıyamet kopuyor, deprem değil, kıyamet kopuyor. Evren gidiyor, evren. Yıldızlar dağılıyor, güneş toparlanıyor. Dağlar toz gibi oluyorlar, denize uçup gidiyorlar, kaynayıp bir denize gidiyorlar. Böyle. Evren alt üst oluyor ama o anda bile tam egemenlik, denetim Allah iradesine bağlı mı? Yani o anda bile böyle. Bunun için demek ki deprem olurken de haşa öyle başıboş değil böyle. Yani işte rastgele şans yok. Savaşta da öyle. Savaş olur, havadan bombardıman olur, füzelere girirler, top tüp ateşleri olur. Ama yine öyle bunlar başıboş değil, denetimsiz değil bunlar. Allah'ın Celle denetiminde bunlar böyle. Yani kıyamet koparken bile evrensel en büyük olay, en büyük olay. Evvela su üfürülüyor, korkunç bir gürültü. Ödlerine patlıyor insanlar. Her şey alt üst oluyor. Ama bu denetimsiz, başıboş değil. Demek ki kul ancak kul Allah'a yönelir, ona güvenir, ona sığınır, ona bağlanacak. Yani tevekkül kolay değil muhteremdir, tevekkül. Zaten tevekkül kelimesi tekellüm babından geliyor. Tekellüf bunun binası. Yani hemen buraya ulaşılmaz anlamına geliyor. Tevekkül gerçekte evliya makamlarından bir makamdır. Bir makam tevekkül. Bir kul, bir Allah'ın kulu Celle Celaluhu gerçek imandan sonra tam Mevla'ya yönelirse, tam Mevla'ya yönelirse, o tam teslim olsa, önce tevbe makamına geçer, tevbe makamına. Yani tam tevbe eder bu kul, tam tevbe eder. Allah'tan korkar böyle, utanır Mevlamızdan. Günahlardan, ateşten kaçar gibi kaçar günahlardan. Önce tevbe makamı, Ve tevbesinde sahibi sadık olur tevbesinde. Önce tevbe makamı vardır. Sonra sabır, şükür, teslim makamları vardır. Ancak bundan sonra tevekkül makamına girilir. Tevekkül makamına girilir. Bir evliyullah bu makama girince artık devamlı orada kalır bu. Evli olmayanlara bize gelince elhamda bir de hal vardır. Makam vardır, bir de hal vardır. Makam sabittir, hal geçicidir. Bir Müslüman öyle bazen bir sıkışır, Allah'a yönelir, tam Allah'a tevekkül eder, haldir. Ama o sıkışıklığı geçti mi, o derdi geçti mi, felaket geçti mi, unutur Mevlam'ı. Bunun için tevekkül meselesi evliya makamlarından bir makam olduğundan öyle kolay değildir. Anlatılması da zordur. Yaşanması gereken bir olay bu. İmana bağlı mesele bu. Bir gün bir Arabi geliyor. Yani çölden bir Arap Medine'ye geliyor devesiyle. Meşyana gelince devesi indi. O anda Peygamber'i gördü Aleyhisselam Hazretleri'ni. Şöyle dedi. Ya Resulallah, devemi bağlayayım mı? Ya da Allah tevkü edip devemin başını bırakayım mı? Dedi. Ama tam soruyor. Hatta devemi dizleyeyim mi derler onlar. Deve dizinir, dizleme. Yani deve bir kazığa bağlanmaz mı derler. Deve dizlenir. Devenin ön ayağından biri kaldırılır, dizleme bükülür, bağlanır böyle. Deve üç yerden sabit kalır, hiç kımıldayamaz. Öyle yapılır. Buyurdu ona Aleyhisselam Hazretleri, kayyid ve tevekkel buyurdu. Kayyid ve tevekkel. Deveni bağla ama Allah tevekkül et. Yani o kayda, ipe bağlamaya güvenme ama. Bakın çok ince mesele muhtemelen böyle. Kayıt, deveni bağla. Deveni dizle, ayağını bağla, deveni bağla ve tevekkül. Ama o ipe güvenme, Allah'a tevekkül, Allah'a güven. Neden? Bir hırsız gelir, ipi keser, deve alır gider. Mesela evin kapına kilitliyoruz geceleri elhamdülillah. Kilitleme de sünnettir aslında. Kilitleniyor. Ama kilit güvenilmez. Hırsızlar günümüzde çok şey hırsızlar. Hırsızlar yani uyuyor zamana muhtemelen. Hırsızlar da böyle. Yani onların da bilgileri hırsızlarına var. Araba mesela işte kilitli araba. Adrenalin de arabana var böylece. Ama yine güven olmaz. Demek ki tevekkül Allah olur Celle Celaluhu. İnsan hastalanır. Herkes hastalanır tabi. Doktora gider. Aman doktor, işte sensin. Ama beni kurtar. Kurtaramaz ki. Doktora diyor ki seni beni babasını kurtaramaz ki. Oğlunu kurtaramaz dever. Kurtaramaz. Oğlunu kurtaramaz. Yani doktor babası önünde, göz önünde öyle böyle. Şimdi birkaç tane örnek vereceğim. Tevekkül ilgili peygamberlerden öğreneceğim örnek. Yani bir evliyullah'a sormuşlar. Demişler ki tevekkül ne demek sana göre? Evliyaların bu konudaki sözleri farklı olur. Her evliya o anda hangi makamdaysa, hangi halle halleniyorsa ona göre cevap verir. Her konuda evliya. Bu evliler şöyle cevap veriyor. Çayırlık, yeşillik, gülü gülistanlık, ağaçlık bir yerde otururken nasıl Allah'a tevekkül ediyorsan etrafına birdenbire aslanlar sarsalar, yılanlar sarsalar hiç halin değişmemesi gerekiyor buyuruyor. Allah'a tevekkül. Yeşil yaratan Mevlam, yılan yaratan Mevlam böylece. Yani Allah izin vermezse yılan insanı ısıramıyor. Aslında insan dokunamıyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin dört kızı vardı. Mekke-i Mükerreme'de en büyük kız evliydi, Hazreti Zeynep. Üçüncü kızını, Ümmü Rukiye Hazretleri'ni Peygamberimiz amcası Ebu Leheb'in iki oğlunu nikahladı onları. Evlenme olmadı. Günümüzde söz nişan yapılıyor. O zaman söz nişan yoktu. Nikah akdi yapılırdı. Söylenirdi. Ebu Leheb denen o melunun Peygamber amcası olduğu halde biliyorsunuz Peygamberimize karşı çıktı, düşman oldu. Hırsını alamadı da iki oğlunu çağırdı. Gidin, onun kızına boşayın dedi. İki oğlu. Utbe, Uteybe. Utbe büyük oğlu. Utbe geldi, ya Muhammed dedi. Ben seni sevmiyorum, inanmıyorum sana. Sana düşmanım, kızını boşadım. Sen bilirsin. Ne yapsın Allah'ın Resulü? O kavga etmeye geldi mi dünyaya? Tebliğe geldi. Ebu Leheb'in küçük oğlu geldi, Uteybe. O ileri gitti. İleri gitti. Peygamberimize hücum etti. Peygamber iki yakası yapıştı. Peygamberimize şirkti. Ağır söz söyledi, kızım boşadım dedi. Peygamberimiz tabi elimi kaldırmadı. Yanında dedi, Allah'ım bir canavarını buna musallat etti bunun başına. Allah'a havale etti. Kısa bir zaman sonra bu Uteybe Şam'a kervan etmeye mecbur kaldı. Ticaret için gidiyorlar. Onlar oradaki işimleri. Bir kervanla beraber yani deve konvoyuna kervan deniyordu. Deve konvoyuyla Şam'a giderken gece bir yerde mola vermesi gerekti. Uyuyacaklar. O anda korktu ama şimdi. Yani inanmadı peygamberliğine, hakaret etti, sövdü saydı. Ama o anda içten korku geldi. Ya o gerçek peygamberse, o bana bir dua etti, tutarsa bu. İlk arkadaşlar, ama beni koyun dedi böyle. Beni etrafına ortanızı alın. Dedim, Muhammed bana bir dua etti, tutmasın bedduası. Yatarken develer çöktürülürdü, develer çökerdi, üzerinde uyurdu insanlar da, geçici olarak yolda. Bu deve üzerinde etrafını diğerler sardılar, bu ortada. Bir çöl aslanı gelir, çöl aslanı, vahşi aslan, güçlü koydu aslan. O kadar deve arasından hiçbirine dokunmadı, Uteybi'yi üzerine geldi. Onun pençesi aldı yani aşağıya, onu parçaladı, paramparça etti, burada gitti bakın başkanım. Şimdi örnek vereceğim dedim inşallah peygamberlerden tebrik konuluğu. Önce doğal olarak peygamberimizle başlayalım. Aleyhisselam Hazretleri başlayalım. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hicret edeceği zaman Mekke'de Medine-i Münevvere'ye. Bakın muhteremler, burada bir de esbab dönüyor, esbab. Yani sebepler de atlanmıyor burada. Demek ki kul ne yapacak? Kul, eline geleni yapacak kul. Yapacak bunu. Mesela bir yetişkin bir çocuk, tabii ufak çocuk değil de yetişkin bir genç, kız erkek. Oturuyor evde, anne bana su ver. Bu ne de ayıp değil muhteremler? Ayıp olacak böyle. Ama yetişkin bir genç olduğu halde Allah korusun hasta olsa, ayağında, belinde bir rahatsızlık olsa, ameliyat olsa, yatalak olsa, kalkamasa onu ne yapar? Tabii suyu kendim alamayacak. Anne bana su verir misin? Ama sıhhatiyken anne bana su ver demesi ta edebe aykırı muhtemelen. Kul da kul ne yapacak? Kul da önce eline geleni yapacak. Yapacak. tedbir alacak. Bir Arap atasözü vardır. El abdü debbir, vallahi yukaddir. Kul tedbiri alır, önlem alır ama takdir yine Allah'ındır. Takdir Allah'ın Celle Şahane. Kişi yola çıkacak, arabasına bakım yaptırdı, her şeyini yaptırdı. Direksiyona oturdu, kemere bağladı, her kuralı güzelce uyguluyor ama takdir Allah'ın yine. Karşıdan biri gelir, karşıdan biri gelir, arkadan biri gelir. Adam uyuşturucu almıştır, uykusuzdur, sarhoştur, şudur budur, yerine çarpar. Yani kul önlem alır, tedbir alır, hepsini yapar. Demek ki buna gene güven olmuyor, takdirse o oluyor böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ne yaptı? Aleyhisselam Hazretleri de, bakın, evinden çıktı, bir mağaraya gidip saklandı. Issız bir mağarada böyle, Sevir Dağı'nda böyle. Yani halkın pek kullanmadığı, bilmediği bir mağara. Oraya gitti. Hem de ters yönde mağara. Medine, Mekke'nin kuzeyinde kalıyor. Mağara güneydoğu. Ters yönde böyle. Bir saatlik yol. 5,5 kilometre. Ne yaptı Aleyhisselam Hazretleri? Bakınız bir önlem olarak o Mekke müşterine, onun aramasına karşı tersine gitti, mağaraya girdi. Önlemini aldı. Yeterli mi? Yetersiz. Allah'a tevkü etti ama. Allah'a tevkül etmese, haşa, tabi eder peygamber, etmese, sır mağaraya saklanın diye mağaraya güvense, o zaman ne olurdu? İşi zordu muhteremler. Allah'a tevkül ettiği için Allah onu koru şimdi. Nasıl korudu? Önce Mevlam iki güvercin gönderdi, erkek dişi. Onu Rabbim yönlendirdi. Rabbim onları iç gücü yönlendirdi Mevlam. Yönlendi Mevlam onları. Geldiler, ikisi beraber yuvaptılar mağaranın ağzına. Zaten küçük mağaranın ağzı da. Ancak elip giriliyor mağaraya. Yuvanın, mağaranın tam ağzına yuva yaptılar, kuş yuvası yaptılar böyle. Dişi güvercin önüne yattı, yumurtadı oraya. Yine Mevlam bir örümcek gönderdi, iri örümcek gönderdi. Örümcek çapkırı ağa girdi mağaranın ağzına böyle. Yetmedi, inci ağa, içerisi görünüyor, şeffaf. Yetmedi, Rabbim, Rabbül Alemin her şeye kadir mutlak bir rüzgar. Fırtına verdi Mevlam. Rüzgar mağaranın ağzına doğru esti, tozları getirdi. Tozlar örümcek ağına yapışınca gayet yoğunlaştı. İçerisi görünmüyor artık. İçerisi görünmüyor. İşte budur bak. Kul ellerinin geleni yaptı. Bir peygamber bile eline geleni yaptı, mağaraya girdi, o eline o kadar geliyor. Mevlam onu gizledi. Tam işte gelirler mağaranın kapısına kadar. Hatta o anda Hazreti Bekir, Sıddık Hazretleri olduğu halde, o makamda olduğu halde, kendisi için değil, hiç o anda Hazreti Bekir'in kalbinde sarsıntı olmamış, kalbinde sarsıntı hiç olmamış. Sır Peygamberimize bir zarar gelmesin diye yine telaşlandı dışından böyle. Dışından eyvah! Kafirler mağaranın kapısına geldiler böyle. Deve üstü ayaktalar. Ayaktan görünmüyor ama. Kapı aşağıda. Eğilip bakmaları gerekiyor. Şöyle çömle baksalar gene görecekler ama dikkatler görecekler böyle. Şimdi mağaranın karşısında açık bir kapı var orada, arkasında da. Böyle Peygamberimiz Ebu Bekir'e لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا لَا تَحْزَنْ Hüzünlenme, kederlenme, üzülme. Allah bizimle beraber dileceği. Bu tabii yüksek bir makam. Allah bizimle beraber demek. Yani hiç Allah'tan haşa gafil olmama böyle. O anda Allah ile beraber olma. Anlamaya göre böyle. Bir de Hazreti Musa Aleyhisselam'dan örnek vereyim. Hazreti Musa Aleyhisselam'da Kur'an'da ismi geçen, en çok geçen bir peygamber. Musa Aleyhisselam, Kelimullah'dır onun da ünvanı. Hazreti Musa Aleyhisselam, Mısır'daki Beni Sa kavmine peygamber gönderildi. Firavun o anda muazzam baskıda Firavun. Onlara aslında acımak lazım. Yani zavallı Firavunlar, zavallı Nemrutlar, zavallı Ebu Cehiller ve onların uzantıları günümüzde. Zavallı. Onlar da sonunda hastalanıyorlar, yaşlanıyorlar, ölüp gidiyorlar. Ama azapları ebedi, azap ebedi. Yani Allah korusun, azap çekilmez muhteremler. Azap çekilmez. Şu an aklıma geldi. Bundan herhalde tahminim 10 sene kadar önce. Vadis halinde meşreğe gittim, iki namazına gittim. Ramazan'dan son günleri. Namazdan çıktım, biri karşıma geçti, öne bakıyor ama, bana bakmıyor. Böyle farklı bir hali var, mevzu bir hali var. Yani cezbeli bir hali var böyle. Bana şöyle dedi, hocam sana bir şey sorabilir miyim? Dedim, sor, bilirsem, cevap veririm, bilemezsem, işte bilemem tabii. Bana şunu sordu. Dedi ki, kabirdeki mevta niçin bağırıyorlar, niye bağırıyorlar dedi. Kabirdeki mevtalar, niye onlar bağırıyorlar? Şimdi baktım kendisine, yani bunu duyabilecek bir halde gördüm kendisini, benim görüşüm anda böyle. Baktım, gerçekten böyle bir manevi hali var, maneviyeti var böyle. Buna tasavvufta keşfül kubur deniyor, keşfül kubur. Kubur, kabrin çoğulu. Kabirdekinin hali bilme anlamına geliyor böyle. İlk keramet de budur evlenken. İlk keramet budur böyle. Bir Eylül'le başladım ben uyuyacağım bakanları ermeye. İlk bu açıdan kapı keramet keşir kuburdu böyle. Mezara gitti mi onların halini görür, biz duyar onların hallerini. İşte baktım, bu o makamlara gördüm kendisini böyle. Ben şimdi buna cevap vermedim de bunu konuşmak için. Evet dedim, kabirdeki mevtaların bazıları çok bağırıyorlar, azap çekiyorlar ama onu da biz dedim, duyamayız, göremeyiz. Yine bana bakmıyor böyle. Bana bakıyor. Şu dedi, ben duydum ama dedi böyle. Nasıl duydun dedim. Bir köy ismini verdi ama o onu hatırlamıyor köyün ismini şimdi. Köye giderken mezarlıktan geçiyormuş yol. Mezara yaklaştım dedi, bir kadın dedi sesi, kadın sesi mezarlıktan dedi, kadın sesi. Durmadan bağırdı böyle, ah, uzun çekiyor böyle, böyle. Aynı kendisi bağırdı böyle, ah, böyle. Ah, böyle, hep bu şekilde böyle. O kadar bağırıyor ki dedi, her taş çınlıyor böyle, böyle. Hayvanlar bunu duyuyor muhtemelen, hayvanlar bunu duyarlar böyle. Ki hafıza gelir ondan. İnsan duyamıyor tabi bunu, herkes duyamıyor tabi. Şöyle yaklaşıyor mezara bakıyor, yeni bir mezar, yeni mezar, oradan ses geliyor. Kedim soruyor, kim öldü buradan? Filan hanım öldü. Nasıl kadındı o? Bir soru mu diyorlar. Gönlüm. Şimdi gerçekten dünyaya gelip aldananlar dünyaya, bir varlık, kendine görenler, o benim diyenler, Allah'a karnına kalırıp yerine kanun koyanlar, İslam dışı, İslam dışı, İslam dışını yapanlar böyle şey. Ölenlerin peşine gidenler, onlara sarılanlar, yazık onlara. Yani onlar da ölüyor, ölüyorlar. Yani gerçekten, yani bırakalım cehennemi de, o kabir bir azabı bile bir an böyle bak, bir an durmuyor böyle, bir an durmuyor böyle. Bir an durmuyor böyle ve ah diye bağırıyor böyle. Efendim işte yanına girse kimse ona fayda eder mi? Bir gün biri bir Allah dostuna ziyaretine gidiyor. Keşfi açık. Allah dostu ziyaretine gidiyor. Hocam diyor, ben diyor çok korkuyorum diyor, o mezarda tek başına kalmaktan diyor. Çok korkuyorum diyor. Yani mezara gireceğim, o kefeni giyeceğim, üzerim tabi örtülecek, tek başına kalacağım karanlık mezarda. Çok korkuyorum hocam. Benim diyor param var, servetim malım var diyor. Eğer diyor birkaç tutsam diyor mezarın başının nöbetçi diyor, her gece diyor böyle diyor. Para bıraksam diyor. Ondan bana faydası olur mu diyor. Tabi Allah dostu muhtemelenler ona şöyle soruyor. Sen diyor hiç diyor rüya görüyor musun? Görüyorum tabi. Peki diyor korkulu rüya gördüğün zaman diyor yanında hanımı yatıyor. Onun faydası oluyor mu? Olmuyor. Şimdi insan tabi erkek olabiliyor, kan olabiliyor. Kişi korkulu rüya görüyor rüyasında. Nasıl korkuyor? Hatta insan bazı uyanır, bağırarak uyanır insan böyle. Hanımı yahut da korusu ne oluyor, ne var, ne der vereceğim size. Bir şey görür muhtemelenler. Orası öyle bir alem işte muhtemelenler. Hazreti Musa Aleyhisselam Mısır'daki Beni Sana kavmine, o zaman Mısır'daki toplum Kıpti derler. Kıpti derler böyle. Irkı yanmalar. Onların devletin başkanı da Firavun derlerdi. Yani Firavun ismi değil. O gün Firavun Ramses'ti. İki Ramses'ti. Mısır hükümdarlarına Firavun derlerdi. Nasıl kral, derebey diyorlar mesela, şah diyorlarsa. Onlar Firavun derlerdi. Hadi Musa Aleyhisselam çok büyük peygamber. Ulazım peygamber. Abi Firavun karşısına çıktı. Mucize gösterdi. Elindeki asa ejderha oldu, şu bu oldu. Ne yazık ki kalbi mühürlenenler, o dünya makamına geçici şeylere aldananlar, hele çevre var mı? Çevre muhtemelen, çevre böyle, çevre böyle, çevre. Yani bir insan bir belli makama geldi mi, o çevre insanı mahveder, çevresi böyle. Ama efendim işte sekreterler, yardımcıları, işte şunları, bunun etrafında şey dönerler böyle. O da benim zannederim zavallı. Aldığını muhtemelen böyle. Aldığını, çevresi aldı Allah korusun. Firavun'un baskısından dolayı Beni İsrail kavmi ibadet yapamayınca hicret gerekiyor tabi. Mevlam buyurdu, ya Musa kavmini al, gece oradan gizli çıkın, gidin oradan. Musa Aleyhisselam, Beni İsrail kavmine haber verdi bunu. Bir yere belirlediler, açık bir yer belirlendi. Her gece karanlara gitti, toplandı oraya. Oradan beraberce yola çıktılar. Nereye gidiyorlar bilmiyorum tabi. Rabbimin vahiyle Musa Aleyhisselam onlara götürüyor. Kızıl Deniz'e doğru geldiler. Ama Firavun adamları, askerleri bunu haber almışlar. Musa Aleyhisselam'ın onun kaçtıklarını, Beni İsrail kavminin. Hemen Firavun asker topladı. 600 bin asker. 600 bin asker topladı bir anda. Atlı hepsi böyle. İşte bunların peşlerine. Tam işrak vaktinde, yani güneş yeni doğmuş daha, işrak vaktinde yetiştiler bunlara. Kalesler Musa, neden buraya bizlere, şu ara 61'de, Kalesler Musa, baktı ki Musa Aleyhisselam'ın eshabı, ümmeti, arkadan toz duman gürültü, bir dönüp baktılar, Firavun geliyor askerine beraber. İnna le müdrekün, derler, ya Musa, yetişti bunlara bizlere. Ama yetişti bunlar bizlere böyle. Önleri deniz, Kızıldeniz, arkadan Firavun ordusu geldi. Önde ölüm be. Denize girseler boğacaklar. Dursalar hepsi kucağına geçecek. Şimdi askerleri. Artık ümitler bitti böyle. Korkudan kalplere boğaz tıkandı sanki. Nefesleri kesildi. Ya Musa ne yapacağız? Şu an yetişti bizlere. O kadar korkuyorlar. Kale, kella, kella, hayır, öyle diye korkmayın. İnneme Rabbi seyyedin. İnneme'i Rabbi seyyedin. Rabbim benimle beraber. Bize bir çıkış olur, böyle şimdi benim. İnneme'i Rabbi. Rabbim benimle beraber. Yani peygamberler bir an Allah'tan gafil olmuyor. Bir an mı? Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri hiç namaza şaşırdım peygamberimiz. Namaza peygamber şaşırdım acaba? Evet şaşırdım muhtemelen. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri iki rekat oturup ayağa kalktı. Dört rekat namazda ayağa kalktı. Unutarak böyle. Hatta Sübhanallah diler dönüp oturmadı muhtemelen. Demek ki Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri de o kadar yüce makamda olduğu halde namazda sevinçle gerekiyor bir işi yaptı. Neden yaptı acaba şimdi bu? İki nedeni var şimdi. Ulema-i kiram böyle buyuruyorlar ulema-i kiram. İki nedeni var. Biri ümmetine örnek olması için, yani böyle yapması gerektiği için, yani fıkıh, müştehitlere bir kanak olmuş oluyor böyle. İkinci asıl neden nedir? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri etnadan âlâya dalıyor, etnadan âlâya. Biz ise âlâdan etnaya gidiyoruz. Etna aşağı, âlâ da üst meleşe. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri evet namazda gerçekten o anda daldı. Ayağa kalktı. Neden? Namaz ibadettir ama Peygamber o anda o kadar Allah'a yöneldi ki Allah huzurunda böyle. Allah böyle görür gibi biliyor böyle. Allah ile beraber öyle Allah'a daldı ki namaz ne kadar saymıyor anda hali yok. Yani fena filaden hal böyle. Bizde ise aksi oluyor. Eala'dan aşağı iniyor böyle bize. Yani namaz bizim için en üst namaz bizim için bir dünya dalıyoruz muhtemelen böyle. O fark oluyor. Musa Sena buyurdu. İnne me'i Rabbi seyredin. Korkmayın, korkmayın. Bak hiç ama tereddüt yok. Telaş yok. Hiç kalbim sarsılmıyor Musa Sena. Sarsılmıyor. Korkmayın. Kale kella. Hayır öyle değil böyle. Rabbim benimle beraber seyredin. Bize yol açık bu şekilde. Hemen Rabbim o anda araya bir sis verdi. Sis. Gayet yoğun bir sis böyle, koyu bir süs böyle. Firavun askeriyle Musa'nın eshabı arasına böyle girdi. Firavun askerleri önü göremiyor, sistem göremiyor bu şekilde böyle. Musa Aleyhisselam, ya Rabbi ne yapalım? Burada Mevlam, elli asa vur. Vur asana denize. Musa Aleyhisselam bütün mucizesi elindeki asaydı, bir denek. Düz delik böyle. Delik. Asa deniyor buna. Yani bu asanın bir farklı özelliği vardı. Bu asa cennetten çıkma ama. Cennet aşağı bir dal bu. Adem Aleyhisselam Hazretleri çıkarken onu eline alıp elinmişti dünyaya. Elinmişti böyle. Bu asa peygamberden peygamberlere verasete gele gele Şuayb Aleyhisselam'a gelmişti. Şuayb Aleyhisselam'a. Musa Aleyhisselam'ın kayınpeder oldu. Ona kızın evlendi. Şu an Aleyhisselam'ı Musa Aleyhisselam verdi. Onu cennet ağaçtı, farklı ağaçtı. Hazreti Musa Aleyhisselam Allah emir vermeden denize vursun bir şey olmaz. Abi bir şey yapamam bu şekilde. Ama Allah emir verince ya Musa elindeki asayla denize vur. Kızı denize. 12 defa vurayım. 12 defa böyle. İşte vurduğu gibi Musa ile karşıya kadar yol açıldı. Karşıya karşıya böyle. Dağ gibi yüksek ama. Böyle. Oraya girdiler bunlar, hepsi girdiler oraya. Tabi Allah'ı zikrederek, Allah'a tevekkül ederek Ne de olsa tabi biraz koku da var tabi gene. Yine yol oldu ama su sanki beton dökülmüş böyle. Kalıp çakılmış da dümdüz tam şakülde bir taraftan. Bir de yer kurudu. Böyle bir güneş ve rüzgar verdi. Altı için çamur oldu, deniz altı çamur olur. Biz orada kurudu muhtemelen böyle. Kurudu, 12 yol oldu. Gidiyorlar. Bakıyorlar. Geçtiler bunlar. Bunları geçince arada sis kayboldu. Ortada göründü. Baklar ki bunlar Beni Sallallahu Aleyhi ve Sellem denizin sonuna yaklaşmışlar. Çıkmak üzereler bunlar böyle şey. Şimdi Firavun dedi ki askerlerine bakın dedi. En büyük Rabbim dedi böyle. Dedi benim heybetinden deniz yaraldı dedi böyle şey. Ama denize girmek korktu ama kendisi şimdi korktu. Bir baktı böyle dağlar gibi duvar. Korktu girmeye. Bindi atı aygır derler. Erkek attı yani. Atı aygır derler. Erkek attı, bindi at. Çok iriymiş ama. Tabii Firavun. Nasıl günümüzde herkes her araba bilmez böyle üst makamdakiler. O zaman da atlar önemliydi. Atı iri yapılır böyle, beşli böyle. Aygır denen erkek atmış. Cebrail Aleyhisselam bir kısra binerek geldi. Mevlam gönder. Cebrail Aleyhisselam kısa dişi at böyle. Cebrail Aleyhisselam kısra binerek şu atın önüne geçti, suya girdi. Şunun atı, erkek atı, dişi atı kısra görünce şehveti kabardı, Mevlam kabarttı böylece. Onun peşinden düştü. Firavun Firavun'un ufak tefeti kendisi kafir. O kadar uğraştı atın dizinlemeye, tabi gitmedi gücü, denize girince askerleri de o giriyor diye peşine girdiler suya. Hepsi girdikten sonra Mevlam buyurdu suya, kapan bakalım böyle. Kapan bakalım. Tabi su başı kapanmaya, Firavun baktı yol daralıyor, daralıyor, menfez daralıyor, attan aşağı indi. Secdeye kapandı. Kâle âmentü, ben de iman ettim. Dedi. Cebrail Aleyhisselam cevap verdi. El an, asayet-i min kabli. Şu an iman ediyorsun. O anda iman kabul edilmiyor. Buna dönü haleti yes. Ümitsizlik hali. Artık ölüm geldi. Ölüm esbabı geldi. O anda iman kabul edilmiyor. Edilmiyor. Hepsi de suya boğuldu. Suya boğuldular. Yalnız Rabbim Firavun'u çıkardı sudan anlar. Ölü olarak anlar. Çıkardı. Şu anda Londra müzide. Hem de secde halini o şekilde böyle. Bir örnekte inşallah İbrahim Aleyhisselam verelim. İbrahim Aleyhisselam. Adı İbrahim Aleyhisselam da tevhid kahramanı. Tevhid. Allah bir diyenlerin önderi İbrahim Aleyhisselam. O da Nemrut zamanında, peygamber Nemrut zamanında. Bir peygamber ne kadar büyükse o kadar karşısında düşmanlara kuvvetli oluyor muhtemelenler. Bu İbrahim Aleyhisselam'ın özelliği nedir? Putları kırdı o. İlk put kıran peygamber. Nebun'un kavmi bayram kutlamak için çıkınca da şehrin dışına o hastayım dedi. Hastayım dedi. Başını bağladı bir bezle, baş ağrımış gibi. Geri kaldı, gitmedi o bayramlarına. Aldı eline baltayı, puthaneye girdi. Nedir putlar? Heykeller yanı bir, heykel. Heykeller böyle. Kim yapmış bunları? Kendileri yapmışlar. Bakmadı. Yani gerçekten yani çocuk buna güler. Çocuk buna güler efendim. Yani zavallılar kendi elleriyle taşları getirmişler. Taştan, ağaçtan, şundan, bundan böylece. Putların bazıları tabi daha süslü. Altın, gümüş demişler, şunlar bunları yapmışlar ama heykeller bunlar be. Dikmişler bunları. Zavallı gitti onlar peygamber, onların önünde saygı duruşu yapıyorlar onlar. Tapınıyorlar bunlara muhtemelen. Tapınak böyle işte. Tapınak muhtemelen böyle. Bu ne diyor bunlara? Müşrik. Yani kim tapınağa giderse böyle, tapınmaya giderse böyle, tapınmaya giderse, günümüzde bu oluyor. Sıkışan tapınmaya, tapınağa gidiyor böyle, Allah korusun. Allah'a şirk koymuş oluyor nezibillah ta'ala. İmana gidiyor. Evlilik nikah da gidiyor böyle. Hacı ise hacı da gidiyor. Namaz da gidiyor. Hepsi gidiyor. Allah korusun böyle şey. Tabii döndür akşam üzeri İram, Nebrud'un kavmi. Onların da o zaman tapınanların da kuralları varmış. Tabii her şeyin bir kuralı var ya. Kuralı yine kendine koymuşlar ama. Ne kuralları? Önce tapınağa uğruyorlar, yemekte bırakıyorlar heykellere, putlarına, yesin devletten. Dönüşe geliyorlar, onları gene alıyorlar, eve götürüyor bu sebeple. Eve geldi akşam üzeri, tapınağa gibi baktılar ki, yemekte olduğu gibi duruyor tabii ama putlar kırılmış. Kim yapar bunu? İbrahim yapar, yukarıda İbrahim. İbrahim diye biri var dediler, o bunu yapmıştır. Tabii bunu ne bu çağırdıyken muhtemelenler, bunun idamına karar verildi ama ibret olsun diye başkalarına ve putlarınla da şefaatine kavuşmaları için ne yaptılar? Bunu yakarak öldürmeye karar verdi. Yakarak öldürmeye karar verdiler. Bir tane bir ufada kale vardır. Önünde ki o su, şu balıklı su var böyle. Oraya odun yığma başı aldılar. Bir hafta, bir vadede 40 on taşıdılar buraya. Hatta zavallılar ne yapmışlar? Hastalığı, yaşları bile, yürüyemeyenler bile emeğe gitmişler. Putlarıma benim de bir emeğim olsun derken, al birkaç odun getirmişler gelmeden. Odun yakıldı oraya, tutuşturuldu her tarafından. Dağ gibi, ateş alev oldu, dağ gibi. İbrahim Aleyhisselam eli kolu bağlandı, çırçıplak. Ama ateş atamıyorlar, yanaşamıyorlar ki. Bunun üzerine, kale üzerine iki tane direk dikildi, mancı yaptılar. Sancak gibi böyle gerildi, atacaklar oraya. İbrahim Aleyhisselam oturuldu mancına, çırçıplak. İki el enseye bağlı, iki ayda bağlı, çırçıplak. Melekler, onlar dünyayı gözetiyor melekler, gökteki melekler. Hele İbrahim Aleyhisselam bir peygamberi gözetiyorlar. Baktılar ki Mevlamızın en büyük peygamberinden birisi İbrahim Aleyhisselam Hazretleri oturulmuş mancınağa ateş atılacak. Onlar dönüp tapınıyorlar kendi kendilerine. Aynı yapıyorlar. Melekler ağlaştılar melekler. Melekler. Allah'ım ne olur Allah'ım bize izin ver de bunu kurtaralım. Bir melek, o çok yalvardı. Allah'ım bana izin onu kurtarayım ben. Buyurdu Mevlam, git. Eğer senden yardım isterse kurtar onu. Melek sevindi geldi. Ya İbrahim ne olur bana izin ver ben seni kurtarayım. Kimsin sen? Ben de rüzgara bakan melek benim böyle. Bir anda fırtına koparım, açıdan dağıtırım. Sen işine gidin, baksana işine bak dedi sen de. Benim sana ihtiyacım yok. O geri döndü, mahzun oldu. Yere melek secdeye kapandı. Allah'ım bana izin ver, ben onu kurtarayım. Dayanayım melekler, işlerine yanıyor. Peki Mevlam, git aynı işi ona buyurdu Mevlam, geldi. İbrahim ne olur izin ver, ben seni kurtarayım. Kimsin sen? Bulutlara şevk eden melek benim. Bulutlara şevk eden, yağmur idare eden melek benim de böyle. Bir anda bütün bulutlara şevk eden buraya bir anda burasını göl yaparım. Ateş söndürürüm. İşte insan bakan buyurdu. Tam anda artık mani çekiliyormuş. Cebrail Aleyhisselam en büyük melek. Aynamadı. Allah'ım ne olur Allah'ım bana izin ver. İbrahim ben kurtarayım dayanamayacağım. Git. İzin verirse kurtar. Kale Cibriyeli. Aynı alıyorum bunu. Tefsir kebirden aldım bunu. Helleki hacetin. Yarasın belli. İbrahim. Sana ne yapabilirim? Ne ihtiyacım? Ne istiyorsun benden? İzin ver bana. Kale yama eleki fela. Ama sana gelince senden bir şey istemiyorum böyle. Yani Cebrail olsan, Cebrail selam muhteremler, Lüt kavminin böyle tahtı kanadını 7 kat altına kaldırdı, ters vurdu, orada göl oldu bak orada. Cebrail selam Uhud Ağrı Dağı'nı kaldırır, ters vurur. Böyle güçlü melek. İbrahim ne olur? İzin ver sana yardım edeyim. Ama eleyke fela. Hayır, sana ihtiyacım yok. Fekale fese rabbeke. O halde Rabbine yalvar. Rabbine yalvar. Çekilmiş ama havada. O halde Rabbine yalvar. Kale hasbi min suali ilmi bihali. Allah benim halimi görüyor, biliyor. Ona istememe gerek yok. Teslimiyet bu demek. Teslimiyet bence. Yani öyle bir makam ki onda İbrahim Hazretleri ona fenafizzat diye bir makam bu. Peygamberlere mahsus bir makam bu. Fenafizzat böyle. O anda bir tek Allah görüyor anında. Bir Allah görüyor böyle. Yani Cebrail'i de böyle aciz varlık görüyor. O da Allah'ın denetimi ömründe, tasarrufunda. Karınca gibi gelmiyor. Allah'ın beni görmesi, bilmesi halini bilmesi yeter. İstememe gerek yok. Tabi Mevlam görüyor, biliyor, kadir mutlak. Mevlam kulla bir melâk-ı kerimede Mevlam buyurdu ki ya nâru ateş künî berden soğuk, soğuk bakalım ateşe, ateş. Ama buz gibi değil. Vesselamen. Selamet olun. Allah İbrahim, İbrahim'e memala. Ona mahsus böylece. Ateş künü berde vesselam. Allah İbrahim. İbrahim'e soğuk ama selametli ol. Üşütme, dondurma kendisini böyle. İbrahim Aleyhisselam onda bana çekildi. Havadan gidiyor, yukarıdan gidiyor. Tam alışı ortasına düşmesi için böyle. Aleviler yalnız bağdan yaktı. İki elin bağı sözü yak sözüldü, ayağı sözüldü. Ortaya düştü. Düştüğü yer çayır çimen yeşillik oldu. Orada güller bitti. Bir oradan bir pınar fışkırdı. Su mu fışkırdı böylece. O odunlar balık oldu muhtemelen. Hala balıklı duruyor balıklar. Balıklar. Yenmiyor balıklar ama. Biz dokunamıyor onlara ama. Balıklar böyle. Onların nesli. Nesli onların balıkların. İbrahim Aleyhisselam oraya düştü. Etrafı ateş alıp yakmıyor mu kendisini? Yakmıyor, yakmıyor böyle. Gayet rahatta, huzurda. Zaten hep huzurda onlar peygamberle. Rahat huzurda. Eli bayağı sözüldü. Ne yaptı? Abdest aldı. Namaz kılacak, şükür namazı kılacak ama çıplak ama. Çıplak. Şaşırdı. Ne yapsam acaba? Abdest aldı. Su var, güzel. Namaz kılamıyor ama şimdi. Cebrail Aleyhisselam geldi. Ona cennetten gömleği getirdi. Cennetten gömleği getirdi. Cennet gömleği getirdi böyle. Cennet gömleği fındık kabını sığar. İpek. Böyle. Toplarsan böyle. Ya İbrahim bunu giy böyle. Yeşil. Böyle. Has ipek. Cennet ipek yani ben. Yani hasta yani az buna böyle. Bunu giydi. Hastalıklar böyle. Namazı tuttu orada. Sonra Cebrail Aleyhisselam pek bırakmadı orada. Ancak bir hafta sonra onun yanmadığı görüldü. Bir hafta sonra ama. Bir hafta alevden görülmüyor, alevden görülmüyor. Yani onlar bu artık yandı, kemikleri bitti diyorlar bunlar böyle. Korda, o ateşte, dağ gibi ateş. Bir hafta sonra artık alevleri kesilince, biraz korda yavaşlayınca kule, en yüksek kuleden baktılar. Ortada yeşillik, çayır çimen, gül gülistanlık, bir genç yeşillere bürümüş, yani farklı bir yeşillere bürümüş, göz alan bir yeşillere bürümüş, orada ibadet ediyor böylece. Nemrut haber verdi Nemrut'a. Nemrut baktı, tanıdı İbrahim, İbrahim, İbrahim sen misin? Benim. Peki sen buraya gelebilir misin? Gelirim tabii. Ateşini koruyor, güldü muhtemelen şey böylece. Ama tabii yine imana gelmedi muhteremler. Bir örnek vereyim inşallah evliyadan. Kısaca inşallah. Abdülkadir Geylan Hazretleri rahmetullahi aleyh. Geylani Geylan kasabasında İran'ın Geylan kasabasında doğduğu için Bu isim öyle. Abdülkadir Geylani diye böylece. Bu dünyaya yetim geldi. Dünyaya yetim geldi. Şimdi genelde peygamberler, büyük evliyalar böyle şımarık olarak büyümezler. Ana, iki ana baba dört kız arasında böyle kucaktan kucağa böyle çok şımartılsa onlar sıkıntıya gelemezler. İbadete katılamazlar. Benim onlar böyle yapıyor. Yetim dünyaya geldi böylece. Ramazan ayında doğmuş. Gündüz. Annesi mem verdi, emmiyor. Allah Allah, üzülüyor kadın şimdi. Ama tabii mama yok. Üzülüyor annesi, sağ memesini son veriyor, biraz da veriyor, hiç ağzını açmıyor, almıyor. Derken akşam okuyunca, annesi iftar etmeden bir vereyim tekrar, bir verdi baktı, hem yapışı hem de muhtemelen. Ramazan boyu, yalnız gece yemdi annesi var. Bildik annesi bu boş değil şu böyle. Bildi bunu. 7 yaşında hafızını bitirdi 7 yaşında. Küçük o kasabada okumuş hoca da 7 yaşında hafızı bitirmiş ama kuru hafız böyle. Arapça okumuş biraz. İlk hocası buna yavrum Abdülkadir. 9 yaşına geldi yani. 2 sene de Arapça okumuş. Yavrum Abdülkadir bak diyor hafızını yaptın diyor. Arapça ilk sen okudun. Sen diyor beni geçtin diyor şu anda diyor. Artık ben sana bir şey veremeyeceğim. Benim tüken bittiği ilimlerle diyor. Artık bunlara sen yetin diyor öyle bunlara. Artık okumaya gerekiyor buna. Eve geldi. Yolda ağlaya. Tutamıyor kendisini böyle. Gözleri şişmiş. Gözyaşlı. Önüne bakıyor ağlaya. Annesi de çok düşün tabii yavrusuna. Yavrum ne oldu Abdülkadir? Ne yavrum? Konuşamıyor. Yavrum ne oldu? Ne oldu yavrum? Anne, hocam artık beni okutmayacakmış. Neden yavrum ne oldu? İşte sana bu yeter dedi artık. Yavrum diye yeter ya böyle diyor annesi. Yeter yavrum bak böyle diyor. Hafıza kelamsın yavrum. Arapça okudun böyle bak. Dinli biliyorsun işte elhamdülillah. Bak diyor babandan kalan diyor. Burada tarlamız tapumuz var diyor. Sen de diyor abine yardımcı ol diyor. Şimdi burada işte çalıştın bu şekilde. Tabii annesi de karşı gelmez onlar. İtaatkardır bunlar. Ahlak güzel evvel tabi. Doğuştan bana böyle. Bir ara bahçeye çıkıyor. Bakıyor bahçede bir inek. İnekleri otluyor. Tam o zamanıymış da. Şöyle karşı inek bakıyor. İnek böyle oradan bir ağzını dolduruyor. Ot alıyor böyle. Of keyifli yiyor onu böyle. Orada ağzını dolduruyor böyle, boğultu olan böyle, geçiyor. Koşup ileri gidiyor, buna sarılıyor. Ne mutlu sana. Sen yaşadığın hayatı yaşıyorsun. Ben bunun için yaratıldım. Eve, tarlaya, ahıra, ben bunun için yaratıldım. Onu tatmin etmiyor muhtemelen. Ruh geniş, ruh doyumsuz böyle. Allah istiyor Celal böyle. Aşkullah, muhabbetullah istiyor. Allah diye yanmak istiyor. Onun fezası, uydusu, göğsü açık bence. Sarıda hayran boynuna hem ağlıyor hem konuşuyor. Annesi baktı, Abdülkadir çıkmış. Bir çıkıp baktı, kulak verdi, duydu onunla konuştuklarında. Yavrum Abdülkadir, gel yavrum gel diyor. Yavrum sana izliyorum yavrum diyor. O zaman ilim merkezi Abbasi döneminde Bağdat. Yavrum diyor, izin veriyorum sana diyor. Sen de yavrum Bağdat'a git. İsmi ilim okuyor böyle diyor. Efendim Hüseyin de bu da. Annesi gece uyumadı. O gece. Altın kalmış korusundan 80 tane. 46'ını büyük onu ayırdı. 46'da Abdülkadir'ine. 40'ısı varmış. İçinden bir astar yaptı. Onunla dikti. Teker teker an böyle. Etrafını daire ve çizerek efendim dikiş yaptı. 46'ını da. Gece uyumadı, tavuk pişirmiş, şunu yapmıyorsa böyle, sabah namazına kaldırdı oğlunu, namaz kıldılar, onlara kahvaltı yaptı, tavuk filan bunları verdi. Ondan sonra dedi ki, yavrum, benim senden bir ricam var yavrum dedi. Nerede olursan ol, hangi şart olursa olsun sen doğru söyle yavrum dedi. Allah sana yardım eder dedi böyle. Sen Allah'a güven yeter sana böyle dedi. Anneciğim dedi. Annesi bunun tabii uğradı köyün dışına kadar. Sarıldı, sonra da bir öptü, kucakladı. Yavrum, bu benim senin son görüşüm dedi. Bana öyle malum oldu böyle bir. Hem ölemiş de böyle. Bu benim senin son görüşüm dedi böyle. Arkasından baktı, baktı, kaldı. Ama Abdülhak Hazretleri anneden geçmiş. Allah aşkına yanıyor. Allah aşkına yanıyor böyle. İlim bakımı daha gerekiyor kendisine. Sonra tasavvufa girecek kendisi. Oradan kasabaya gitti. Kasabada bir hana yerleşti. Kervanların gelmesini bekliyor. Kervan oradan geçiyormuş. Derken bir kervan geldi. Dev konvoyu. Her kervanda kervan başı olurmuş. Lider, yönetici. Ona gitti. Amca, beni bahçeye götürür müsünüz? Baktı koştum çocuk. Biraz zayıf da kendisi. Yavrum dedi, seni evden kaçtın mı yoksa? Evden kaçtın mı yoksa? Hayır amca, benim babam rahmet olmuş, benim babam bilmiyorum. Annem bana izin verdi, beni bahçeye gönderiyor, ilim okuma gidiyorum oraya. Peki bir şey biliyor musun bakalım, okuma gidiyorsun? Ben hafız almışım, hafızını bitiririm. Oku bakalım, şunu oku bakalım derken, hemen şu okutup bu şekilde baktı ki, inanın doğru söylüyor. Dedi, gel bakalım dedi böyle. Aldılar bunu da şimdi. Yola gittiler, yola çıktılar. Bağat'a yakın yollar bir ormandan geçiyormuş, ormandan geçiyormuş. Ormanda çok tehlikeli yermiş, eşkıya bakımından. Eşkıya, yol kesiciler bakımından. Tehlikeliymiş. Bunlar ormanda baklarken bir ses güdülerden girdiler. Ama eşkıyaların adamları olmuş etrafta. Bunlar haber geliyormuş. Kerem getirdim böylece. Eşkıyalar gizlenmiş, ağaçta gizlenmiş, yolu kesmişler, bekliyorlar böyle. Tam böyle kervan ve onların pusuna girince ertemek sardılar. Durun bakalım, çekti kılıçlarını. İnin aşağı, aşağı indiler. Eşkıyanın biri insanın üzerine arıyor. Diğer bir kısmı da devlete yükleri arıyorlar. Onlara bakıyorlar. Eşkıya at üzerinde o yönetiyor işi. Şimdi tabii herkesin neyi var alıyor. Şimdi sıra geliyor Abdülkadir'e. O da kusuraya girmiş. Bu da bekliyor, bak bekliyor bu şekilde. Ama hiç böyle tereddütsüz böyle, endişesiz böyle. Gayet sakin böyle. Eşkıya baktı ki çocuk. Bununla bir şey olmaz. Onu aramaya gerek görmedi. Senin var mı sana bir şeyin dedi, param var mı şey dedi. Varmış. Ne var? 40 altının var dedi böyle. 40 altın büyük paraymış, servetmiş zamanlar. Çürüktü olmaz bu para. Sebebi alayım edilsin diye elimi tersiye böyle bir yüzüne vurdu çocuğun, Abdülkadir'in. O da tabii düştü yere, sırt üstü böyle. Sırt yere düştü. Yine kalktı ama. Eşkıya atıştığında bunu görüyor. İçine kalbim merhamet geliyor şimdi böyle. Kendi yavrusuna vurmuş gibi acıma geldi. Çağırdı eşkıya, gel bakalım buraya. Buyur efendim, niye o çocuğa vurdun? Efendim yalan söyledi bana, alay etti. Ne dedi? 40 altın varmış güya. Peki çocuğu al gel bakalım buraya. Aldı geldi, altın aşağı indi. Yavrum ismin ne senin? Abdülkadir. Nereden geliyorsun? Geylan'dan geliyorum. Nereyesin? Bahtane'ye ilim okuma gidiyorum böyle. Peki paran var mı? Var. Ne kadar 40 altın, nerede bunlar? Anne bunu dikti bunları böyle, gösterdi böyle şey. Tek tek böyle, dar şeyin etrafı dikilmiş böyle. Çıkardı kılıcınla, birini böyle kesti baktı, altın bu şekilde. Altın elinde eşken, tek bir altın. Bak yavrum, biz de eşkıyayız böyle. Biz de Mehmet olmaz, acımayız biz de böyle. Niye sen bunu yerine söyledin? Ben işte alacağım bunları. Sen gübede okumaya gidiyorsun, paran kalmayacak. Niye bunu söyledin bana? Amca, bu şey sana. Amca, ben bunlara güvenmiyorum ki. Ben Allah'a bir yola çıktım ben. Allah'ım bana yeter. Allah'ım bana yeter deyince eşkıya başı bir deme değişti. Kalbine rikkat merhamet geldi. İman nuru kalbine geldi. Allah korkusu kalbine geldi. Yavrum Allah sen razı olsun böyle böyle. Sen uyardın ben dedi böyle. Arkadaşlar çağırdı eşkıyaları. Her zaman da veren bakan böyle. Serbest dedi böyle. Tevbe edip döndü bunlardan muhtemelen. İşte demek ki Allah Celle Celaluhu tevekkül eden mahrum kalmıyor muhtemelen böylece. Ne gerekiyor? Tabii gönülden tevekkül ediyor. Yani tevekkülden sonra artık kalpteki böyle o tereddüt gitmesi gerekiyor kalpten böyle. Yani huzur olması gerekiyor kişiden böylece. Eğer yok mu yardım eder. İlahi Teala Fatiha.